Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, den 3.1.2016, vi har med Malachas Fikhad Gra'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu bihi, wa nasta'firu, wa nasta'hdi. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, min sayyati a'malina, min yahdihi allahu, fahu al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida, wa usalli wa usallimu ala khayril anam Muhammad ibn Abdillah, alayhi wa ala alihi wa sahbihi, afdhalus salatu wa atammit taslim. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعلم الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد لأن الفرنسل الشروط في النكاح الشروط في النكاح شروط في أفريقيا الشرط الشرط بتصدر بتنسى بتنسى مهنشن تصير كيف تمر الشرط ذا الشرط ولن كمان ديفينيا الشرط Dennis, hvordan definerer du shart? En betingelse, det vil sige, hvis den ikke er opfyldt, så er giftemålet ikke opfyldt. Præcis. Og det er faktisk livet af landvejen. Ja. Og det er derfor, der er mange ligesom, der misforstår tingene. Hvis selve betingelsen ikke er opfyldt, så kommer til at annullere selve giftemålet. Betingelsen nummer et. Og det er ligesom, man siger, at shurutu sahiha fi nikah. Vi har mange slags af betingelser, som kan være opfyldt. Og hermed blandt dem, som man kan sige hos mange ulama. Og jeg kommer til at nævne nogle af betingelserne hos nogle af madhahib. Læg mærke til, hvad jeg siger. Nogle af betingelserne er gyldige hos nogle af madhahib, og andre er ugyldige hos andre madhahib. Det skal vi ligesom holde vores ører rimelig stive omkring. Med hensyn til, at en kvinde som anden kone, at hun sætter en betingelse, at første kone skal skilles. Hos al-Hanabila, den der betingelse er bestemt og acceptabel. Hos al-Hanabila, hvis en kvinde, som skal giftes med en mand, hun går hen og siger, for jeg kan indgå den der ægteskab, så skal kone nummer et eller de øvrige koner, du har, være skilt. Og hvis han accepterer det, så har han indgået en aftale hos al-Hanabila. Ikke hos de andre. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han siger, naha an tas'ala al-mara'atu talaqa ukhtiha, litakaffuan ma fi ina'iha. Det er ikke tilladt for en kvinde at spørge hendes søstres talaq. Nogle af ulema har sagt, naha, hvor de siger, en nahi behøver ikke være til tahrim. Nahi forhindring. Og Muhammad s.a.v., når han siger, naha Rasulullah s.a.v., de kan være lidt tahrim, at det er haram at spørge, og de kan også være lidt ta'dhir. Det vil sige, at de bedst er lavet. Så nogle ulema har bagt det på, at det er tilladt, og nogle har bagt det på, at det ikke er tilladt. Og da vi kører stort set kun med, hvad Hanabila siger i Mulakhas al-Fiqhi, så er Hanabila gået ind for, at den her betingelse er gyldig. Er I med? Jeg går ind personligt ind for, at det ikke er tilladt. Og den stærkeste holdning er også, at det ikke er tilladt. Præcis. Binæren af den hadith. Nu kommer nummer to. Det er, når kvinden sætter en betingelse, at en mand, han må ikke giftes, eller have en slavinde under sig. En kvinde, hun siger til ham, jeg vil gerne have en betingelse i mit ægteskab. At du må ikke giftes efter mig. Eller at du kan tage en amma. En amma, det vil sige en slavinde. Hermed, ulama, Ibn Qudam al-Maqdisi og mange andre hanabila, har gået ind og sagt, at det her, det er hendes hak. Men mange andre siger, de kan... Hun kan ikke sætte en betingelse på basis af en ayah, som Allah har sagt i Quran al-Karim. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Allah har opsat, at mændene må gerne giftes 2, 3 og 4. Og når det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har sat, hvad betingelserne er, så kan en kvinde ikke være med til at annullere en fastgjort betingelse. Ligesom jeg siger til min søn, du må ikke giftes. Jeg sætter en betingelse på min søn eller på min datter, de må ikke giftes. Muhammad s.a.w. har annulleret det her ved at sige, la rahbaniyata fil islam. Ingen præst, hvad det hedder? Afpræstning. Nej, ikke afpræstning. Med hensyn til at være præst eller være nonne i islam. Det hedder det, der er ikke navn for. Celibat. Ja, celibat, ja. Altså, der må ikke være celibat i islam overhovedet. Alle skal have ret til at blive gift, medmindre der er en sygdom eller noget lignende. Det er en helt anden... Og de har bygget deres på basis af en hadith, som er i Bukhari og Muslim, hvor Muhammad s.a.w. sagde, أَحَقْسُ الشُّرُوتِ أَنْ تُوَفُّ بِهَا مَسْتَحْلَلْتُمْ بِهَا الْفُرُوشِ. De bedste betingelser, som I klargør eller I opfylder, de som I har halalgjort kvindernes kønsdel. Hvis vi kigger med hensyn til hadith, den der hadith taler om en betingelse, som ikke modsiger en anden fast betingelse. Og det er derfor, Hanabila har taget den hadith, som er overordnet. Og det er derfor, øvrige ulama har gået hen og sagt, den der hadith må ikke være en annullering af nogen andre. Det er Allah, der har givet lov til manden, så kan en kvinde tayyib. Så stiller vi et spørgsmål. En kvinde siger til en mand, jeg vil gerne have, at du sætter en betingelse, at du må ikke giftes efter mig. Og ham der manden, han ved godt, den der betingelse, den er ugyldig. Så han siger til hende, ja, ingen problem. Så det er pludselig efter, der går en del år, han bliver gift efter hende. Er hans nye nikah korrekt? Er hans første nikah korrekt? Men ikke hos Hanabila. Hanabila går hen og beder ham om at lave fasikh, medmindre hun accepterer det. Fasikh, det betyder brud af ægteskab. Men hvis han går hen og siger, at den der betingelse modsiger den holdning, jeg føler, så er det hans holdning, man følger efter, ikke andres holdning. Så hans giftemål er korrekt, og der er ikke noget galt i det. Og det er også den stærkeste holdning. Og det er faktisk den stærkeste holdning, der er. Med hensyn til, ligesom vi tager bare nogle betingelser, som er nummer 3. Hvis hun har sat en betingelse, at hun skal ikke flyttes fra landet, eller fra stedet. Fra landet eller fra stedet. Hvis vi siger landet, så kan det være Danmark. Og hvis vi siger stedet, så kan det være Israel. Hvis hun siger, jeg vil gerne, så længe vi er gift, at jeg er brugerne her i Israel, fordi mine forældre er her. Så har han ikke ret til at trække hende ud. Men nu kommer det her. Hvis vi betragter landet er islamisk, og hvis vi betragter byen er islamisk. Men hvad så hvis det er der kufur? Det er et spørgsmål til jer. Hvis hun siger, at i min betingelse er, at jeg skal blive boende i Danmark, som er der kufur. Og jeg skal blive boende i København, som er by af kufur. Og lige pludselig så har vi en islamisk stat, i hvert fald ikke Daesh. Nej, vent. Dit spørgsmål, den er vigtig. Er den her betingelse... Det er i hvert fald ikke Daesh. Daesh, det er ikke islamisk. Daesh er Daesh. Vi kan ikke komme udenom, vel? Så siger vi, at vi har en islamisk stat, der opfylder betingelserne for, at der er islamiske regler, der følger Qur'an og Sunna på samme principper, som Muhammad s.a.w. har opbygget sin stat s.a.w. Har hun ret til den shot? Nej. Hvorfor bliver den shot annulleret? Fordi der er hende krav derovre. Præcis. Fordi der er nogle krav derovre. Men så længe, at der ikke eksisterer islamisk stat, hvad så? Så er den gældende. Også det er ifølge Hanabila, eller hvad? Nej, også det, ifølge de øvrige. Men hvad så, hvis det er under ægteskabet, ikke? Mm. Må hun godt selv sige, jamen, ved du hvad, nej. Jeg accepterer, at vi tager videre nu. Ja, det kan hun godt. Hun må gerne annullere. Hun må gerne annullere. Ja. Ligesom Mahab. I starten, når hun siger til dig, accepterer hvad min far siger, så kan jeg frigive dig bag. Okay. Men det er ikke sikkert, hun gør. Nej, det er hendes problem. Det er hendes problem. Døj. Hvis hun har sat en betingelse, at der skal ikke være splittelse mellem hende og hendes børn eller hendes familie. For eksempel, hun har nogle børn fra tidligere ægteskab, og så siger hun, jeg vil altid være i nærheden af mine egne børn. Og den betingelse, hvad tror I, er den gyldig eller ikke gyldig? Den er gyldig. Gyldig. Der, ja. Så vender vi graden. Børnene bor hos hun far, far sted, og faren, eller den nye stedfar, han vil gerne flytte til muslimsk land. Hvad så? Der kommer splittelse. Hvad gør man så? Gyldig. Hvad siger du, chef? Faren... Nu bor vi i Dar al-Kufr. Ja. Og hendes børn bor i Dar al-Kufr. Men islamiske stat er blevet oprettet. Khilafah. Ala min hajj ibn Nubuwa. På den rigtige princip. Ja. Og han siger til hende, nu skal vi rejse. Og så siger hun, du har opført din betingelse til mine børn. Hvad kommer i første prioritet? Islam. Altid. Islam. Altid islam kommer i første prioritet. Det var god. Og det er derfor, der er mange mennesker ligesom, der undervurderer det her og siger, jamen hendes børn, men islam, fordi islam, der ja, har du... Kan være stadig se, men de kan være stadig rejse tilbage en gang. Det er ikke det, vi skal diskutere. Det er, vi skal diskutere, hvad er forskel, hvilken prioritet du vælger. Og når du har en betingelse, så har du en, der større, at en muslim bor under den islamiske stat, er wajib for ham. Hvor alt andet bliver fuldstændig annulleret. Og det er vigtigt. Og det er det samme, der gælder for hendes familie. At man sætter det, man kalder splittelse i familie, så er det bare det. Fordi islam har den største moment i det. Femmeren. Lovshortan siger, at der er fimahri her, hvis hun ønsker, at der skal være mere i hendes mahab, hendes... hvad hedder det? Medgift. Og mahar kan være opdelt i to eller i tre. Det er ligegyldigt. Og hvis for eksempel hun siger, at min betingelse er, at min mahar skulle være 100.000, og ved aqd, så siger hun, at jeg skal have 200.000. Det har hun ret til. Så skal han bare hvad? Så skal han bare give det. Vi kommer senere til at snakke om, så længe han ikke betaler mahar, så har hun ret til at afvise ham intim. Emma? Hvis han ikke betaler mahar, så har hun ret til at afvise ham, uden hun er været syndig. Fordi mahar er med til at åbne nøglen. Kan I se det? Ja, hvis hun accepterer det. Og mahar kan være en skyld, altså at han skylder det. Det er ikke noget problem. Og mahar kan deles hos nogle ulama i to dele, hvor man siger muqaddam al-sadaq og muakhar al-sadaq. Muqaddam, det vil sige, at man betaler noget af det først, og man betaler noget af det herefter. Og det er noget, man kan aftale. Ikke noget problem. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih. المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم مسلمنا skal leve op til deres betingelser. Og det er derfor, at det er vigtigt, at muslimerne har disse betingelser til stede. Fordi hvis disse betingelser ikke bliver opfyldt, hvad sker der så med vores mønstre? Islamiske mønstre, det bliver ødelagt. Brudt. Bliver brudt, ja. 3. Alle de her, det man kalder shurut sahiha fi nikah, alle de betingelser, som gør, at disse er korrekte betingelser i nikah. Nu kommer vi til at snakke om shurut betingelser, som er fasida fi nikah. Og det man kalder fasida, det betyder, at den er dårlig. med hensyn til nikah. Og de kan ødelægge selve kontrakten med det samme. At selve kontrakten bliver ikke aktuel. Og det er faktisk tre ting. Nummer et, nikah og shirar. Nikah og shirar. Hvad betyder nikah og shirar? Ahmed, ved du det? Nej. Så har du også noget, du kan lære. Nikah og shirar er en kontrakt, man indgår mellem to personer. Eksempel. Abu Aida og Abu Yusuf. Amin. Abu Amin. Abu Aida og Abu Amin, de har en søster hver. Så sagde han til ham, du får min søster, jeg får din søster. Khalas. Så er medgiften er det, man kalder tabadul. Nej, hun er ikke. Er I med? Det er vigtigt, at I forstår det her. At selve medgiften er at tabadul. At tabadul at bytte. Og det er et byttehandel mellem to, hvor... Fordi, hvad har vi sagt, at medgiften tilhører hvem? Den tilgør kvinden. Kvinden? Ja. Hvem er det, der får benefit af det her? Mænden. Det er mændene. Han siger, okay, du har en søster, jeg har en søster. Hvad gør vi så? Så bytter vi lige over. Det kan man ikke. Det må man ikke. Okay. Den der hedder nikah, hedder nikah shirar. Og nikah shirar er haram i islam. Der er nogle af jer, der spørger, hvad betyder shirar? Shirar, det betyder bawlul kalb. Hvordan hunden tiser, når han løfter benene op og tiser derudad, så bliver den kaldt shirar. For at fortælle, hvor modbydelig sådan en giftemål kan være. Drib. Nikah nummer to, det hedder nikah al-muhallal. Nikah al-muhallal, ved du hvad det er? Nej. Det er også godt, du er der. Nikah al-muhallal, det er, når en kvinde, hun er blevet skilt fra sin mand tre gange. Så skal hun finde en, der kan gøre hende halal til sin første mand. Så kommer der en og siger, kom, jeg gifter mig med dig, og efter et stykke tid, så får du talak. Den der type, Muhammad s.a.w. sagde, Alla ukhbirukum bi tays al-musta'ar, skal jeg ikke fortælle jer om tays. Tays, ved du hvad tays er? Det er sådan en muldyr. لعن الله المحلل والمحلل له. Okay. Han sagde, at det er ham, som halal gør en kvinde til en anden, ligesom aftalt halal. Han er forbandet, og ham den anden er også forbandet. Aftalt. Det, der gør her, at man aftaler med en, så siger, okay, jeg har givet talak til min kone, og jeg vil gerne have hende tilbage. Drib, du gifter dig med hende. I to dage, så giver jeg hende talak, når hendes ægte er færdig, så trækker jeg hende en ny giftemål. Muhammad s.a.w. i nogle andre ahadith, hvor han siger, Læsa qabla an tadhuqa asilataha, wa tadhuqa asilatak. Det der, de kan ikke ske, før I har været intim sammen. Og nummer et, at ham der mand, der har giftet sig med hende, at der skal være en gyldig grund for talaq, og han skal ikke vide det. Jeg finder en kvinde, jeg bliver gift med hende, og så efter der går et par år, vi kunne ikke enes, så gav jeg hende talak, så har hun ret til at gå til manden. Jeg er ikke muhallal, det er ikke derfor, jeg blev gift. Nummer tre. At opsætte nikah på en fremtidig betingelse. For eksempel, jeg bliver gift med dig, hvis... hvis jeg bliver rig, og jeg bliver gift med dig i starten af næste måned. Jeg bliver gift med dig ved et eller andet. At opsætte sådan en betingelse ind i nikah, den gør det til at være hvad? Ugyldig. Fordi nikah skal være her nu, øjeblikkelig. Den må ikke være i henhold til en udskydet tidspunkt, og det må man ikke. Det er der tre, som faktisk er som annullerer øjeblikket en nikah. Nu kommer vi til shurut, som er fasida. Ved I hvad fasida er? Korrupte. Ja. Ja, du, ja, men du, korrupte det er, når det er, men... Hvad så? Korrupt? Ja, men du kan ikke sige... Ugyldig. Ja, ugyldig, faktisk. Shurut, som er ugyldig, som ikke skader nikah. Altså, nikah, han fortsætter, men man siger, shurut er faktisk ikke ugyldig, men det er dårlig. Man kan bruge ordet dårlig. Skadelig. Hvad siger du? Skadelig, måske. Nej, ikke skadelig, men det er dårlig. Læg mærke til nummer 1. For eksempel hvis han i starten han siger til kvinden, din huquq er bortfaldet, så hun accepterer det. Og hvad betyder det? Det betyder, at ingen tidspunkt for at sove sammen med hende, ingen betalinger, ingenting. Det eneste han skal komme og gå, som det passer ham. Og det har han faktisk ret til, hvis hun accepterer. Men man siger, at der er skade. Men hvis hun bærer skaden, og hun accepterer det, så er nikahen gyldig. Forstår du det? Mhm. Hvad med dig? Ja. Det betyder, at udføre en nikah, hvor kvinden befrier manden fra hendes haq. Og det kan være mange ting. Det kan være mahad, det kan være nafaqah, det kan være at sove ved siden af hende, eller et eller andet. Alt det her, alle hendes huquq, det befrier hun manden fra. Så hvis han ikke vil have et intimt forhold med hende? Det er ja, han bortfaldet. Ja. Det kan han ikke. Han kan ikke sige... Der skal gå de der 3 måneder, hvor han skal være sammen med hende. Det jeg mener, det er, hun har nogle krav. For eksempel, han skal være sammen med hende minimum hver 4 nat, skal han være hjemme hos hende og sådan noget. Ikke? Ja. Han kan sige til hende, det vil jeg ikke opfylde. Kan du acceptere, hvis du siger ja, det kan jeg godt acceptere, jamen så behøver han ikke at gøre det. Mm. Det er bare det ja, krav, også økonomisk eller et eller andet. Men det kunne også være en ting, kunne ikke? Det kan også være en ting. Hvis han ikke vil, jeg siger, vi skal være ja. Kone, men vi skal ikke have noget intim forhold. Det kan han faktisk godt. Men sagde du ikke det der 3-4 måneder, det skal op? Ja, men hvad så hvis kvinden er syg, og det er giftemål kun fordi... Jamen det er jo noget andet. Hun accepterer. Han er syg, og så... Eller han er også syg. Og så vil han bare giftes med en kvinde. At selve huquq, rettighederne, som begge to er accepteret i henhold til betingelser. Nummer 2. Betingelsen her er, at hun er muslimer, og så fandt han ud af, at hun var ikke muslimer, hun var kristen eller jøde. Så er nikah sahih. Nikah er korrekt, men han har ret til at bryde den. Ja. Hvorfor? Han er blevet snydt. Han er blevet snydt. nummer 3. Hvis han fik at vide, at hun var jomfru og skøn, eller har status, eller hendes familie har, så var hun i modsætning af alt det her. Hun var ikke jomfru, og hun var ikke flot, og hun havde ingen status, ej Helen eller hendes familie, så har han ret til at bryde eller fortsætte. Du siger til, når du er klar. Jeg har et spørgsmål, men jeg skal. Ja. Der er de der 3 ting, der bryder et ægteskab øjeblikkeligt, ikke? Hvorfor er det lige præcis det? Der er jo mange flere ting, der bryder et ægteskab øjeblikkeligt. Nej. Jeg tager et eksempel for din egen. Han tror, hun er muslim, lige pludselig finder han ud af, at hun er hindu. Det kommer. Jamen, er der ikke flere ting end de 3, der... Ja, ja, men det der, som er ligesom kendt for muslimernes... Nej, det er nok. Ja, men det andet, det er betingelser, som er fasida, som ikke skader nikah, men nogle af dem kan skade nikah, men det kommer. Nummer 4. Hvis han bliver gift, at kvinden er fri slave, så finder han ud af, at hun er en fangeslave. Og det kan være af 2 grunde, at hun er ejer af en kvinde, og kvinden tillader, at hun bliver gift med ham, så kan de fortsætte med at blive gift. Men hun skal, eller han skal vide ingenting. Hans børn bliver hvad? Hvad? Når hun er slave. Ja. Nej, ejet er ham der. Når børnene kommer, så bliver hans børn slaver. Ah, ja. Så det skal man ligesom være opmærksom på det. Okay. Selvom han er fri. Ja, det er selvom han er fri. Ja, der er mand jo. Ja, men det tilhører kvinden i det her sammenhæng. Den, der er slave, det er den, der trækker. Om det er manden eller kvinden, så trækker det modsatte vej. Og det er det samme, hvis hun bliver gift med en mand, som er fri slave, så finder hun ud af, at han er en slave. Så har hun ret til at vælge. At fortsætte eller blive befriet fra den der ægteskab. Og det er det samme, der er sket for Badira. Hun blev ligesom gift, og da hun blev fri, så valgte hun at gå fri fra sin mand. Og der kan også være, hvis vi sætter ligesom flere på herover, så kan vi se også, hvis en mand han bliver gift med en, at hun var muslim, så finder han ud af, at hun var hindu. Så kan ægteskabet ikke indgås overhovedet. Så faktisk ægteskab er bartel, ikke facet. Den er ikke dårlig, den er bartel fra starten af. For du kan ikke bygge på noget, som er faktisk ubrugbar. Den kan ikke bruges overhovedet, fordi der er ikke noget, du kan bygge på. Et ægteskab kan kun indgå mellem muslim og muslim, muslim og ahl-kitab, bogens folk, og ikke andre. Mandlige muslim. Hvad siger du? Mandlige muslim. Ja. طيب vi har al-uyub fi nikah. Al-uyub fi nikah kommer af ayb. Ikke ayb som I kender i jeres sprog. Ayb det betyder en skade som eksisterer hos personerne. Og en ayb kan være at for eksempel at en mand han er anin. Anin det betyder hvad siger du? Impotent. Han er impotent. Og impotent er også delt op i grader. At han er impotent af den stærke grad, det vil sige hverken virker eller noget som helst virker hos ham. Ja, han bruger den kun til at gå på loko. Og der er også noget for eksempel, der hedder maqtu' al-dhakar. Maqtu' al-dhakar, at han er ikke kastreret, men han er kastreret af den stærkeste grad. Så det er ikke kun dernede det hele. Og det er en form for, at det her det er en aib. En aib, som skal lægges frem til, at kvinde kan acceptere eller ej. Og hermed kan man sige, at det man kalder khiyar, eller at man kan sige ja, fortsæt, eller at afvise. Ikke al-khiyar. Al-khiyar, at have valg. Kvinden har valget til at fortsætte eller at bryde, så det ligger op til kvinden. Nummer et kan vi sige, at manden bærer på noget som impotent, som kastrering af hele kønsdelen, eller at han kan slet ikke opfylde betingelser for at have intim samleje med kvinden. Nummer to. Hvis en mand han finder det, man kalder fejl eller mangler hos en kvinde. Og fejl og mangler hos en kvinde, det kan være mange ting. Det kan være ridq. Ridq, det er indsnævning. At der kan slet ikke indgå, at manden kan indtrænge overhovedet ind. Og ridq, det kan også være en slap. At manden kan slet ikke nyde en indtrængning hos kvinden. Så begge to er gyldige. Og det kan også være en sygdom, som kvinden har. Der kan også være, at selve kvindens kønsdel er lukket. Og det er en sygdom nu. Der er en sygdom, som børn eller piger bliver født med, at de har en lukket vagina, som er en sygdom. Og det skal faktisk wali, altså familien, gøre manden opmærksom på det. Og nogle af ulemaer siger, at sådan nogle typer må ikke giftes. Kun hvis kun hvis de kan blive gift med nogen, for eksempel som er anin, som er ligesom skadet eller et eller andet. Fordi et ægteskab har et formål, og der er ikke noget formål for de her typer. Nummer tre. Og hvis de har en ligesom en et ta'ib, altså en en fejl eller en sygdom, som kan ligge hos begge to, en mand eller en kvinde. Og det kan være kender I basur, hemorrider. Og det kan være sindssyg, altså at personen har schizofrenia, sygdomme af en eller anden art. Eller albaras, kender albaras? Det er albino. At de kan have nogle pletter på huden eller på hele kroppen. Okay. Jeg skal lige, jeg forstår godt din sygdom, men hvad er det, der forhindrer? Altså, det skal noget, der forhindrer i Mohammed Soysal er blevet gift med en kvinde, men de har ikke sagt til ham, hun havde bars. Hun havde noget på kroppen. Sådan en albino-mærke. Og det er ikke albino. Albino, det er, hvis man ikke har pigmenter i huden. Ja, men der er nogle steder i kroppen, som har ikke pigmenter. Så, ja, så det er albino nogle steder. Det er helt kroppen. Nej, det behøver ikke. Vi snakker om den der sygdom, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det hedder bars. Ja. Al-Baras, det betyder, at så kommer han til at være hvid. Ja. Ikke også? Så Mohammed Sallam, han blev gift med en, og da han var sammen med hende, altså ligesom de skulle være sammen, så sagde han, Il-Hafib Ahlik, jolla, pak det sammen og gå. Så han blev spurgt, så han Sallam, hvorfor? Så sagde han, hun havde Baras, og det har de ikke fortalt ham. Mm-hmm. Det er en ajib. Det er en sygdom, som man skal ligesom... Nogle af ulema siger for eksempel, hvis en kvinde, hun har bumser over det hele, og du kan ikke se det, det er dækket på kroppen, så skal de forklare, de skal fortælle det. Brandmærker, altså hvis hun har haft det som børn, som barn, at hvor hun har haft nogle brandmærker et eller andet sted, hvor kogende vand, der er hældt på hende og sådan noget. Gælder det i begge steder? Det gælder både mand og kvinde her. Ja. Okay. Nej. Hvis kvinden, hun er skaldet. Er det godt? Selvfølgelig. Ja. Nej, det er faktisk ikke selvfølgelig. Der er nogen, der snyder med det. Hun går med hijab, der er ikke noget, der lægger mærke til det. Ja, så peruk eller? Ja, har peruk på eller et eller andet. Eller hvis øjenbrynene og alt det der ikke vokser op på hende, hun fik den lavet. Så alle de der, som er faktisk skadet, så er med til at ødelægge. Alt der kan være med til at skade et forhold. Nogle af ulema siger, selv ved lugten af munden. Yani, der er nogle mænd, de har sådan en grim lugt hele tiden, lige meget hvad det er. Og de kan ikke behandles. Så hvis en kvinde sidder ved sin arm og siger, det er sgu da ikke et forhold. Og det ligger også på den anden side. Der er også noget mere, men jeg tror, jeg gemmer det. Det er bare for tjekke. Det tager en ting. Ja, jeg tror ikke... Jeg tror, jeg forstår det. Ligesom det, som kan være skadet, og skrive et eller andet notat, så skal jeg nok fortælle jer, inshallah, bagefter. Det, som har en lugt eller en tjene for begge partnere, men det skal ikke være ligesom, okay, nogle gange han lugter den mand, altså, eller nogle gange han lugter. Det er ikke det, det gælder om. Det er noget, som er kronisk. Permanent, ja. Ja. Drib. Og de har ret til at acceptere, hvis de vil. Der er ikke noget galt i det. Drib. Hvis en ældre har accepteret at blive gift med en, som er kaput. Altså kaput rent til intim forhold. En, der er over 40, siger, at der er ikke nogen, der kommer og gifter mig med mig. Jeg må hellere gifte mig ved hvem som helst. Så kommer der en, der siger, jeg vil gerne giftes med dig. Jeg har ikke noget problem. Men du skal vide en ting, jeg er helt kaput. Så siger hun, jeg er kaput. Det har hun ret til. Og hendes vali kan ikke forhindre hende i det. Det vil sige, at hendes hak, hvis hun vil gerne giftes, så kan hun godt. Der er ikke nogen, der kan forhindre hende i det overhovedet. Nummer 5. Hvis en kvinde bliver accepterer at blive gift med en majnun, eller en albino, eller noget lignende, så har hun ret til at blive gift med ham, men hendes wali kan forhindre hende. Hvorfor kan hendes wali forhindre hende? Hvis en hvad siger du, undskyld? Hvis en kvinde, hun vil gerne giftes med en sindssyg, en der har schizofrenia, på for eksempel, bare for at sige et eller andet. Eller en albino, eller en, der bærer kronisk sygdom. Hvorfor har hans valg ret til at afvise det? Det er det, der er arbejde. Han skal tænke på ens bedste. Det ved jeg godt, men hvad ligger der mere i det, ud over det? Han kan skade. Det behøver den ikke. Nej, men børnene bliver jo... Nej, det er på grund af børnene. Godt skridt. Det er fordi, at slægten er... Hvad er der galt med... Jeg forstår godt sindssygt, men albino, der er ikke noget galt med. Det er bare udsigt. Ja, men albino er en sygdom, som kan få plantes generationer. Ja, lidt. Som bliver arvet. Men hvor du siger albino foran alle mennesker, altså... Hvad? Ved hvad albino er? Nu skal vi ikke diskutere det her. Ja, men så tager vi den bagefter. For det er ikke slemt. Vi har noget i sharia, der hedder sådan der, så er konceptet sådan der. Det behøver ikke være, at det er så slemt nu, men det var det, de tog det som en sygdom dengang. Men det er ikke Boros. Hvad er så Boros? Vent, jeg undersøger det så. Fortsæt med det. 3. Så nummer 5, så har vi ikke flere. Angah til kuffar. Kufars giftemål. Hvad er det, vi snakker om, når vi siger kufars giftemål? Men kufar, de kan også blive gift, ja. Yes. Mohammed blev gift med Khadija i henhold til Quraysh's huruf. Han har ikke lavet nikah herefter. Er det rigtigt? Ja. Yep. Der er mange ulemaer, de har illustreret, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala forklarer de hans kone og tilhører. For eksempel i surat al-Masad, vers nummer 1, Allah siger, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, hans kone, som bærer brand. Og Allah definerer Abu Lahabs kone til at være hvad? Hans kone. Ved at sige, وَمْرَأَتُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, når han talte om Asia, Fir'auns kone, så sagde han i surat al-Qasas, vers nummer 9, وَقَالَتِ مْرَأَتُ فِرْعَوْن. Det vil sige, Fir'auns kone sagde. Og hermed kan man se, at selve giftemål blev tilført til en kafir, som er acceptabel hos os. I islam, så siger vi, at eller vi tager den ligesom som det er. Vi har to betingelser, som med hensyn til kuffars ægteskab. Nummer 1. Er du med? Ja, deres ægteskab, det er acceptabelt, ikke? Ja. Ja. إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم, hvis de accepterer, hvis de tror, at deres ægteskab er korrekt i henhold til deres lov. وَمَا لَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ, og det er det, som siger, at det ikke er halal. لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِمْ, og det er det, ikke accepterer. Det vil sige, hvis de accepterer, at det her, det er sådan i henhold til deres lov, så siger vi, den der betingelse, den er okay. Betingelse nummer 2. أن لا يترافعوا إلينا, at de skal ikke have det igennem vores domstol. فإن ترافعوا, hvis de kommer med det, så kommer vi til at dømme henhold til Allahs lov. I surat al-Ma'idah, vers nummer 49. وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Vi har to betingelser, som vi kan dømme den henhold til. Nummer 1, at de er i deres sharia, i deres lov, er korrekt. Ja, for eksempel jahud. En jahud kvinde og en jahud mand, de skændes, så tjekker vi deres ægteskab, så siger de, at de har problemer. Så kommer den ene og siger, nej, den ægteskab, den er sådan, der er lallig på grund af, så begynder vi at undersøge det. Så siger vi hen i jeres lov, der er jeres ægteskab korrekt. Så kommer det til nummer 2. Vi skal ikke blande os i deres ægteskab, hvordan de udfører det, hvordan de gør det i deres kirker, i deres templer, i deres et eller andet. Det er op til dem. Men hvis de kommer til os og beder os om at udføre et ægteskabeligt kontrakt for dem, så skal vi gøre det i indhold til hvad? Islam. Islam. Og der er ikke så meget det der. Er I med? Ja. Alhamdulillah. Det er fordi, der er mange, der tror, at vi skal blande os i, hvad Yahud laver af ægteskaber. Det skal vi ikke. Fordi Yahud har deres egen måde at styre deres ægteskab. Men når deres ægteskab havner på vores bord, som vi skal dømme hjemme, altså en mand og en kvinde, de kan ikke lyste hos deres præster, så kommer hun til den islamiske domstol. Så siger hun, jeg er qadi og dommer, vi har et problem. Så siger han, stop. Nu kører jeg efter islamisk domstol. Vi kan ikke trække den tilbage. Så hvis den kører, så kører den hele vejen igen. Men så, så skal begge to ønske det, ikke? Nej, hvis der kommer et domstol hos muslimerne, den ene træk eller den anden træk, så er den sluttet. Så slutter den hos os. Så det islamiske domstol, der går hen og sætter værdier i det her pilgrimage. Fordi på den måde, så er det det islamiske domstol, der står til at være den dominerende og afgørende. Det er også i Danmark. Hvis vi ikke kan klare det i moskéen, så tager vi til dansk domstol, så er det den, der afgør det. Ja. Så det efter det er så let. Ja, faktisk. Tre. Var det kun to? Eller? Ja, der er kun to. Der er kun det der. Tre. Nej, fire og selvfølgelig lidt mere. Der er vigtigt at vide, for eksempel, med hensyn til udførelse af nikah. Hvis vi udfører nikah, det er vores sharia, det er ikke ens betydende med, at vi prøver at gøre det. Nu kommer der ligesom nogle ting. Så er der nogen, der siger, deres ægteskab er bygget på nogle andre præmisser, som er haram hos os. Ja. Der kommer nogen og siger hos Yahud, at de må gerne have to kvinder, som er søstre. Mm. Ja, en Yahudi, han gifter sig med to søstre. Det har de ret i deres lov. Så kommer der en muslim og siger, øj, hvad laver I haram? Så nej, det skal vi ikke blande os i. Hvad de gør i det henhold til deres sharia, i henhold til deres lov, det skal vi ikke blande os i. Men når der kommer, hvis sagen kommer ind til os, og vi overtager den heraf, så er det os, der begynder at gå hen og vurdere, hvordan det er. Så stiller jeg et spørgsmål. En mand, Yahudi, han er gift med to søstre. Han bliver muslim, og begge søstrene bliver muslim. Hvad skal han gøre? Han skal blive skilt med en af dem. Han skal blive skilt med en af dem. Nej, så meget. Og det er det samme, så vil sige, islamiske lov går hen og vurderer, hvordan situationen er nu, og hvordan situationen er senere. Ellers må vi ikke. I surat al-Ma'idah, vers nummer 42, Allah siger, وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Når du dømmer blandt dem, så skal du dømme i henhold til retfærdighed. Al-Qisṭ her er islam. طيب, hvis to er gift, og de bliver muslimer begge to, så er deres nikah kin. Hvis muslim blev gift, eller hvis muslim, eller to kuffar er gift, og den ene par, hvis det er en mand, og han blev muslim, så må han gerne være en kristne. Det vil sige, at de fortsætter med nikah. Hvis en kvinde, som er kærefør... Hvis hun er kristen, eller hvis hun er jøde, så er noget andet sådan ikke. Nej, men det kommer. Hvis vi har et par, begge to er borgens folk, en, altså hvis manden bliver muslim, deres ægteskab fortsætter. Hvis kvinde bliver muslim, så bryder det ægteskabet øjeblikkeligt. Men hun må ikke giftes, før der går en menstruationsperiode. Nogle ølmer siger tre, det er også ligegyldigt nu. Hvis de er begge to, lad os jo sige, kristne, og det blev buddhi, ligesom Hare Krishna, whatever, så er vi ligeglade, hvordan deres ægteskab fortsætter, så længe de ikke er sinde. Og de er acceptabelt i henhold til deres lov. Kan du følge mig? Ja. Hun bliver muslim, okay? Hun bliver ikke gift. Men et halvt år efter bliver han også muslim. Må de gerne finde sammen igen? Ja. Det må de gerne finde, ja. Fordi... Det er blevet begge to muslimer. Jamen, han er blevet, de er blevet skilt jo. Ja, så skal de lave en nikah. Nej, de skal lave en nikah. Ja, de skal lave en nikah. Ja, ja. Men må hun gerne komme tilbage, bare ja. Uden... Ja. Fordi de er blevet skilt jo. Fordi det var en anden slags... Det er en anden slags måde at blive skilt på, men de er blevet skilt. Ja, automatisk. Hvis en mand og en kvinde bliver skilt i dag, ja. Som muslimer. Ja. For hun kan ikke komme tilbage til ham, før hun har været gift med hinanden. Ja, efter tredje dralak. Ja. Ja. Hvem er den her måde? Må hun godt komme tilbage til ham? Ja, hun kommer tilbage, fordi det er deres, det er en helt anden nikah. Okay. Det er ikke under islam, jo. Okay. Ja. Den er stadig gyldig, men den er bare en anden... Jamen, den har været gyldig, men den blev annulleret. Ja. Og så bliver den gyldig igen. Og så kan du lave den til at være gyldig. Men antal talak er ikke gældende. Den anden tæller ikke som talak. Det skal du være klar over. Okay. Det hedder fasakh. Det hedder fasakh-aqd. Okay. Annullering. Det er bare en total annullering af kontrakten. Ja. Og hermed kan man sige, at hvis to bogens folk bliver en anden religion, eller vælger en anden religion end islam, ligesom noget andet, de bliver buddhister eller whatever, så skal man sikre sig, at de er gift i henhold til det nye. Og hvis det er acceptabelt, det vil sige, at islam går ikke hen, og islam vil forhindre zina. Og det vi går ind for, det er, at vi ønsker at forhindre, at folk de går over gevind og begynder at lave zina. Så derfor vores pligt er altid at sørge for, at ægteskabet fortsætter, selvom de gælder i deres. Og det er også vigtigt at se, for eksempel hvis en mand han er muslim, eller han er kafir, og han i henhold til kufars lov har 10 koner, og så bliver han muslim. Ligesom Qais ibn al-Harith, han var kafir, og han havde 8 koner under sig. Da han blev muslim, så sagde Muhammad s.a.w. vælge 4 ud af dem. Så valgte han 4 ud af de der koner, han havde. Så allerede her, der går islam og sætter det, man kalder begrænsninger. Hvordan tingene, de skal være. Og en kvinde, som er muslima, må ikke giftes med en kafir. Aldrig nogensinde. Det er bandlyst. Døj. Er I med indtil videre? Mhm. Døj. As-sadaq fin nikah. As-sadaq fin nikah, det betyder medgiften i nikah. Medgiften i nikah. Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 4. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً I skal give kvinderne deres medgift. Og hvis de ønsker at befri jer fra det, så har I ret til at spise det. Ja, når I har afleveret pengene til dem, og de vil gerne returnere det tilbage, så er det tilladt for jer at spise det, eller at få det, som I vil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til en af sahaba, radhiyallahu anhum, som er i Bukhari og muslim, iltamis walau khatama min hadid. Du skal tage, selvom det er en ring, som er lavet ud af jern. Og for at fortælle noget ud af jern, det vil sige, at den har ikke noget værdi. Og nogle af ulema ligesom har sagt, at der er noget for at bestemme medgiften. Den skal have det, man kalder et værdi. Altså, det skal være en fingerring, eller hvad? Ja, fingerring. Så der skal være... Ja, eller det skal ikke være en fingerring, men der skal bare være noget medgift. Der skal være en medgift, som har en symbol. Ja, eller nej. Nogen er blevet gift med Surat al-Baqarah. Han havde Surat al-Baqarah skrevet på en lav. Det var hendes medgift. Okay. Der er nogen, der vælger Qur'an som medgift. At han skal købe en Qur'an til hende, eller et eller andet. Med hensyn til, hvor meget sådan en skal være. For eksempel Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans døtre. Deres medgift har været 400 dirham. 400 dirham, det vil sige næsten noget, som er i sølv, som har ikke så meget værdi. Og det er det, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har taget til hans døtre, رضي الله عنهم وصلى الله على محمد. Vi skal ligesom vide, at at vælge en medgift, som kvæler manden og ødelægger ham, de skader ægteskabet på den måde, at den her ægteskab vil aldrig fortsætte andet end til, at de vil tro, at det her ægteskab er faktisk lever i det, man kalder i nød. Fordi manden, han låner 100.000, og så betaler han, og så hele tiden, hver gang han kigger på konen, så siger han, på grund af dig, jeg lever i gæld. Jamen det er sådan der, det er en påmindelse. Livsformidlinger nu i dag er desværre blevet ændret fra dengang. I kan se det nu, er tv, parabolantenne, gardiner, alt det der, som er faktisk sofa og whatever, de er medfølger, sovesteder, hvor dengang de havde været hasir, altså noget man ruller ud, så man kan sidde på, og så fik hun måske to gryder, så er det bare det. Det var medgiften til, at en kvinde kan indtrænge ind i en, nu skal hun have iPhone og Samsung Galaxy Edge Plus og tablet Novilio og jeg ved ikke hvad, og en en chauffeurera, hvad hedder det, den der hvor hun stiller sine make-up artister, ja, og alt det der, jeg ved ikke hvad det hedder, det sådan der sådan en smykke, en sminkebæk, ja. Og alt det der, og så kan man bare se, at lystforgudninger af tingene har ændret sig meget. Så vi skal lige få en træk i håndbremserne hos folk og sige, vågn op, altså. Altså nu er lige meget hvilken kvinde, hvis vi tager Danmark, og det er det vi skal snakke om, vi skal ikke snakke om andre. Hvis du tager Danmark, som de kalder sig selv religiøse, enhver kvinde herover har mindst 10 jilbab. Mindst. Mindst. Altså det er bare, og så siger hun til dig bagefter, ah, min jilbab er blevet gammel. Altså det er ikke en danse jilbab, det er en jilbab du bruger når du går ud, forstår du? Nogle af sahar eller nogle af tabi'in havde en jilbab, eller ikke en jilbab, han havde en izar, som han brugte, og hans kone brugte når hun bedte derhjemme. Og så var der en dag, han kom aldrig ud af masjid, fordi der var til vask, og den blev ikke tør, så han kunne ikke komme ud. Og så da han kom ud, så var der en af hans venner spurgte ham, hvorfor kom du ikke ud, så sagde han, min tøj var til tør. Og konen har hørt det, så har hun sagt, at vi skal bryde ægteskab, fordi du har afsløret vores hemmelighed. Svar. Ja. Der ligger altså nogle ting hos folk, som er faktisk vigtige, at man ligger i islam. Altså mange siger, ah, jeg vælger islam og alt det der. Men de fravælger ikke deres lystguder fra. Det er sådan, der var nogen, der sagde til mig med hensyn til, hvilken hak har en mand over for kvinden. Så siger jeg, at manden skal forsørge kvinden. Forsørgelse betyder, at han giver hende et måltid. Et måltid, som er rif, hos nogle ulama definerer, at et måltid, det er et stykke brød med noget dyb. Altså noget, hun kan dyb i. Og det er derfor, det man kalder marak, altså noget ligesom man kan dyppe i og spise. Og nogle ulama siger dadler, at hun kan få 3 dadler om dagen. Det er hendes forsørgelse. Men forsørgelse hos folk nu ligger der selvfølgelig, det skal vi ikke ligesom diskutere, selvfølgelig tingene ligger i lidt mere en højere karakter nu. Men nu kigger folk højere. Hun skal rejse om sommeren, hun skal rejse om vinteren, og hun skal have brændstof til sin nye Mercedes-bil, som hendes mand skal sørge for. Han skal hele tiden sørge for, at der er nok penge i hendes telefon. Hun skal købe nogle nye apps, whatever. Alt det her, det er det nye trend, som de tror, de skal leve efter. Og så kommer det bagefter og siger, Kvindens penge er hendes penge. Hvor har I det der fra? En kvinde, hun er under manden. Faktisk, hun er ligesom en slave. Lænket, jamen det er det. Det er ligesom, hun må ikke bevæge sig, prøv at se her. Hun må ikke lave en sunna, prøv at se her. Hun må ikke lave en sunna, hun må ikke feste en dag. Hun må ikke det ene det andet, uden at hun får en tilladelse fra manden. Det er ligesom en slave. Der er ikke så meget adskillelse. Og 24 timer, så har hun ret til at sove, og resten af tiden tilhører man. Hvis han frigiver hende tid til at arbejde, så skal pengene returnere til manden. Færdig slut. Det er hans tid, der går ud over. Og hvis der kommer nogen, der siger, hukukun marra, kvindernes rettigheder og sådan noget, de er flokløgner lige meget, hvem det er. Med al respekt til alle syv. Det her folk, de vil gerne gøre samfundet og gå for tilfreds, ikke islam. Og jeg står gerne frem og fortæller det til hvem som helst, at det her almindelige rigtige syv, som jeg har respekt for, også plastik syv, som jeg ingen respekt har for. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger hadith, som er i Aisha, som er marfu', det vil sige opløftet til Muhammad. A'rum nisa i baraka, aysarahunna mu'na. Den kvinde, som har den velsignelse i hendes medgift, det er hende, som har den laveste tal. Den laveste tal. Der er nogle vigtige sager med hensyn til giftemål hos kvinden. Med hensyn til hende, at selve medgiften tilhører kvinden, og hendes far har ikke ret til at tage ned af det. Kun hvis hun giver lov til det. Allah sagde i surat al-Nisa, vers nummer 4, hvor er du nisa'a saduqatihin. I skal give kvinder deres sadaq, deres medgift. Og der er nogen, der siger, ligesom bygget på en hadith, hvor Muhammad s.a.v. siger, anta wa maluka li abik, at dig og dine penge tilhører din far. Nogle ulema siger, at de tilhører kun manden, ikke kvinden. Der kan faren ikke tage det fra kvinden, men kun fra manden. Og han kan kun tage det, der er hak for ham. Ikke med en hak. Han kan ikke bare komme ind i min bank, og så begynde at stjæle og sige, du tilhører mig. Så jeg vil nej, sådan fungerer det ikke. Nummer to. Og selve ej-fornemmelse, eller ej af selve penge, foregår, når man indgår al-aqd. Så hun kan gøre ved det, hvad hun vil. Fordi i aqd, så har hvis hun siger, jeg vil gerne indgå al-aqd, jeg skal sige pengene. Det har hun ret til. Nummer tre. Hvis han giver en talaq, før han har en intim forhold med hende, og der blev nævnt selve sadaq, så har hun ret til halvdelen af det. Ingen. Hvis han bliver gift med hende, og sadaq er blevet nævnt. Sadaq? Altså medgiften. Mahar. Mahar. Okay, begge to er korrekt. Sadaq og mahar. Hvis sadaq er nævnt til at være 30.000, og så kommer han efter en uge og siger, jeg vil ikke have dig. Du skal blive skilt fra mig. Så siger hun til ham, værsgo, jeg skal have 15 lader af dig. Så har hun ret til 15 laver. Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 237, وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Hvis I har givet en talaq, før I har ret den, og I har bestemt, hvor meget det skal være, så har de ret til halvdelen. Hvor står det? Surat al-Baqarah, vers nummer 237. Og de har ret til at ligesom sige, du kan få det hele, eller du er blevet fri fra det. I surat al-Baqarah fortsætter den samme ayat 237. Illa an ya'afuna aw ya'afu alladhi biyadihi 'uqdatu an-nikah. Kun hvis han tilgiver, så siger han, khalas, jeg vil ikke have noget. Eller ham, som har magthævning i nikah. Nogle ulema siger, magthævning i nikah, det er hendes wali, og nogle siger, det er hende. Og Allah opfordrer videre i samme ayah med hensyn til, at man tilgiver og frigiver. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Hvis I tilgiver, så er det bedst for at være gudfrygtig. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Er det, hun siger, at vi kan noget? Ja. Og lad være. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. I skal ikke glemme de gode ting ved hinanden. Nummer 5. Og alt, der blev givet på grund af ægteskabet i form af jakke til faren, parfume til sønnen. Alle de her, de hører med under medgiften. Alt hvad der er givet til familien i form af gaver og ting og sager, de er med i medgiften. Nummer 5. Hvis hendes sadaqa er stjålne penge, eller noget som er taget med magt, så skal pengene erstattes med halal penge. Nummer 5, den er vigtig. Nummer 6 og sidst. Hvis han blev gift med hende, uden at de nævner en medgift, så er nikahen korrekt. Men så skal man se på omstændighederne omkring dem. Hvad har kvinder omkring sig af mahar? Hvis for eksempel kvinderne i den der landsby, deres mahar er 10.000, så får hun 10.000. Hun kan ikke komme bagefter at blive gift. Ved du hvad? Jeg skal have 40.000, siger jeg. Nej. Vi skal lige se, hvad gennemsnittet er. Så kigger vi rundt omkring sheikh. Hvad er gennemsnittet for mahar? Så siger sheikh, gennemsnittet ligger mellem 10 og for eksempel og 15. Nej, 1000 laver. Hvis vi er gift med her? Ja, nu for eksempel du, inshallah, din datter blev gift med min søn, bare for at sige et eller andet. Allah. Og vi laver nikah, og så kommer kvinden og siger, hvor min mahar? Så siger jeg, uff, vi snakkede om nikah, og vi glemte at nævne mahar. Så siger hun, jeg vil gerne have mahar. Selvfølgelig skal du have mahar. Så siger hun, far undersøg det. Så går du hen til sheikh og siger, hvad ligger gennemsnittet for mahar? Så siger sheikh, gennemsnittet ligger nu på omkring 15.000, 13.000. Så siger du, okay, 13.000, khalas. Så er det mahar 13.000, ligesom alle de andre kvinder omkring i byen. Det er sådan, man gør. Yes. Inshallah. Nævn lige femmeren. Nej, femmeren, hvis hendes penge er stjålne penge. Hvis hendes penge er stjålne penge? Nej, ja. Hvis hendes mahar er stjålet. Jamen det er ikke mahar, der bliver stjålet. Det er den mahar, han giver hende. Ja, det er stjålet penge. Maqsud. No. Eller haram penge. Ja, okay, på den måde. Forstår du? Ja, jeg troede, det var mahar, der blev stjålet. Nej. Forstår du nu? Ja, og så skal man erstattes med halal penge i stedet for. Jamen, jeg røver en bank, så kommer jeg med penge og siger, jalla, søster, vi skal giftes. Det er orden. Den er med. Undskyld, jeg har klippet nummer 7. Og din sidste, inshallah. Nummer 7, det er, kvinden har ret til at afvise manden, så længe han ikke betaler mahar færdig. Ja, det er med. Ja, man kommer og siger, kom skat, nu skal vi hygge, så siger han, stop, betal mahar, så er jeg din. Amma. Og hvis du ikke betaler mahar, så er jeg ikke din. Er I med? Og sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, og resten tager vi næste gang. Der starter vi med waliyat al-urs. Gentag lige 4'en. Nå, undskyld. Jamen altså, vi tager med. Nummer 4. Det kan vi godt. Nummer 4. Hvis faren, eller broren, eller familien tager imod gaver og det hele, det kommer til at blive skrevet under mahar. Det er det, du har skrevet derinde, siger jeg måske. Ja, jeg giver et eksempel. Ja, okay. Jeg giver et eksempel. Jo, vi skal høre det, den er vigtig. I har det også med i Tyrkiet, men I vælger det ikke. Der er nogen, for eksempel dig, du blev gift med Nasra, og så køber du en ring til din medgift, du køber en ring til din svigermor, din kommende svigermor. Og så køber du en jakke til din svigerfar og så videre. Så alt det her, de hører med under medgiften. Hvis kvinden bagefter siger, ved du hvad, jeg gider ikke have far, og jeg gider ikke have ham der, så skal de returnere det tilbage. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, og vi ses inshallah.